ี่คือรายการธรรมรับบรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันในแต่ละวันก็นำเรื่องราวที่เป็นคำสอนของพระผู้มีพระภาคในตลอด45ปีที่พระพุทธเจ้าได้บอกสอนทำเป็นตัวอย่างให้ความรู้ในเรื่องราววิธีการที่จะทำให้พ้นจากความทุกข์ให้ความรู้เรื่องราวในวิธีการที่จะทำให้เข้าใจซึ่งความทุกข์ในข้อมูลต่างๆที่มอบไว้ให้นี้ก็มีหลายเรื่องหลายราวมากข้าพเจ้าจึงคิดว่าเป็นการที่สมควรเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมาฟังสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้แต่คือภาษาเดิมที่พระองค์ตรัสเอาไว้บอกเอาไว้เนี่ยก็เป็นภาษาบาลีนะเป็นภาษาที่ชนอินเดียในสมัยนั้นบริเวณนั้นนะเขาใช้กันก็พูดกันพอมาเป็นปัจจุบันเราพูดภาษาไทยใช่ไหมก็ต้องมีการแปลการแปลภาษาจากภาษาบาลีนะที่เขาพูดคุยกันธรรมดามาลงอักษรซะก่อนในลงอักษรหลายร้อยปีถัดมานะก็มีการแปลเกิดขึ้นนะแปลเป็นภาษานู้นภาษานี้บ้างนะแล้วก็จนกระทั่งมีการแปลมาเป็นภาษาไทยนะในช่วงประมาณสักไม่ถึง200ปีมานี้เองก็มีการแปลมาเป็นภาษาไทยพอเราแปลเป็นภาษาไทยแล้วเราก็มาอ่านทำความเข้าใจจึงได้นำพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นี่แหละเป็นภาษาไทยนี่แหละมาอ่านให้ท่านผู้ฟังฟังอยู่ทุกวันเป็นในวันพฤหัสและในวันศุกร์นั้นก็จะมาเป็นวันที่อธิบายในเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นซึ่งเรื่องที่ได้นำมาพูดให้ฟังในช่วงของเมื่อวานนี้ที่เป็นช่วงของการฟังธรรมคำพุทธเนี่ยคือคำพุทธะเราฟังเอาไว้นั้นเป็นการแสดงธรรมเป็นการประกาศธรรมะข้าพเจ้าทำสิ่งที่เรียกว่าเอามาบอกต่อทำหน้าที่ของสมณะในการที่จะให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้แจ่มแจ้งเพราะความลึกความซ่อนเร้นความมีความหมายที่มันลึกซึ้งคัมภีรภาพเนี่ยของธรรมะนี่มันมีอยู่แต่ยังเรื่องที่กำลังจะเล่าให้ฟังนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยแล้วก็มีความหมายซ่อนเร้นที่ข้าพเจ้าพอทราบตรงนี้แล้วแหมมันลึกมากคำของพระพุทธเจ้าเอาเริ่มจากสถานการณ์ที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันแต่ไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนที่เขารบกันรบกันด้วยการใช้อาวุธบ้างแบ่งเป็นกองทัพ2ฝ่ายใช้อาวุธมีอาวุธไม่มีอาวุธอาวุธมีคมอาวุธไม่มีคมใช้ดาบใช้ลูกศรเครื่องซัดชนิดใกล้นะเช่นมีดคมลูกธนูอะไรพวกนี้นะเครื่องซัดชนิดไกลนะเช่นมิสไซล์หรือว่าเครื่องยิงลูกกระสุนที่มันไกลๆสมัยก่อนเดี๋ยวนี้ก็เป็นมิสไซล์ระยะไกลนะหรือปืนอะไรต่างๆเหล่านั้นนี่คือเป็นเครื่องซัดไม่ว่าจะเป็นระยะใกล้ระยะไกลมีทั้งหมดที่เพราะว่ามีการกระทำอย่างนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงเหตุของมันเอาไว้ในเหตุของมันก็คือมีกามนั่นเองก็ไก่สละอาหมอม้ากามนะเพราะมีกามเป็นเหตุมีการเป็นเครื่องก่อมีการเป็นเครื่องบังคับให้กระทำนะเป็นไปเพราะกามนั่นเดียวนะจึงเกิดมีการแบ่งเป็นกองทัพ2ฝ่ายนะทุ่มทำร้ายกันนะใช้อาวุธชนิดต่างๆทุ่มทำร้ายกันอย่างนั้นก็เพราะเหตุคือกามนะก็ไก่สละหมอม้าไอ้กามเนี่ยมันคืออะไรเราได้พูดกันมาหลายรอบเรื่องของกามแต่เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งก็คือเหมือนกับว่าเป็นสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดอยู่ในใจของเราในใจของท่านผู้ฟังใจของใครก็ตามในโลกนี้ถ้ามีใจมีกายมันมีกามเกิดขึ้นได้นะกามตรงนี้นะถ้าเป็นคนทั่วไปถูกกามเผารนถูกกามกัดกินอยู่เนี่ยก็จะเป็นไปตามอำนาจของตาหูจมูกลิ้นกาย5อย่างมารนะที่มันโผล่มาเนี่ยมันก็จะใช้กามเป็นเครื่องมือในการควบคุมจิตใจของเราแต่ถ้าจิตใจเรามีกามอยู่ในใจนะมารก็จะสามารถควบคุมจิตใจของเราได้นะเหมือนเล่นเกมอย่างนี้เลยท่านฟังนะมารก็จะถือจอยสติ๊กนะสำหรับควบคุมตัวละครที่อยู่ในเกมนะถ้าเผื่อว่าจิตใจของเรายังมีกามอยู่มันสามารถบังคับเราซ้ายได้ขวาได้ขึ้นลงพูดปากยังไงมันบังคับเราได้แต่เพราะว่าความที่กามนะเรา ชื่อมต่อกับจอยสติ๊กในตัวที่ควบคุมเกมนั่นแหละถ้าใครเคยเล่นเกมนะหรือถ้าคนที่ไม่เคยเล่นเกมอาจจะดูหนังตะลุงหรือว่าตัวละครตัวตุ๊กตาที่มันเปลี่ยนปากขยับแขนตามคนที่บังคับเขาอยู่เนี่ยก็จะเป็นลักษณะนั้นเลยนะมันจะบังคับหัวใจของเราได้นะเพราะอาศัยกามนะกามเนี่ยเป็นตัวเชื่อมต่อตรงนี้ทีนี้เวลาที่เราทำสิ่งที่มีการเบียดเบียนกันมากเช่นสงครามระหว่างภูมิภาคสงครามโลกสงครามกลางเมืองนะพวกนี้การใช้อาวุธทุ่มเถียงกันนี่มันมีแน่ละนะใช้อาวุธทำร้ายกันนะนี้เป็นประการพระพุทธเจ้าตรัสไว้นะไม่ใช่แค่นั้นนะเรื่องที่เล็กลงไปกว่านั้นนะเช่นการบาดหมางวิวาทกันนะการบาดหมางวิวาทกันนะคือคนมันจะทะเลาะกันขนาดเป็นสงครามใหญ่โตกันได้เนี่ยอย่างที่เราเคยเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นสงครามโลกครั้งที่1ที่2นะหรือว่าสงครามโลกครั้งไหนที่มันจะมาต่อไปเนี่ยมันเกิดจากความบาดหมางกันเล็กๆน้อยๆก่อนแต่อย่างที่เห็นอยู่ในบ้านเมืองเราที่เคยเกิดขึ้นนะความบาดหมางกันตรงนั้นตรงนี้นะมันเกือบจะลุกลามใหญ่โตเป็นสงครามกลางเมืองมันเกือบจะนะมันเกือบจะเป็นไปอย่างนั้นนะหรือบางส่วนมันเกิดขึ้นแล้วซึ่งทั้งหมดนั้นก็เพราะว่ากามนั่นเองนะการบาดหมางกันไม่ว่าจะเป็นการบาดหมางระหว่างกลุ่มคนนะการบาดหมางระหว่างพี่น้องการบาดหมางระหว่างชนชั้นการบาดหมางระหว่างคนที่มีความคิดไม่เหมือนกันความบาดหมางระหว่างหมู่ชนต่างๆนั่นก็เป็นเพราะว่ากามนั่นเองเพราะกามเป็นเหตุเพราะกามเป็นเครื่องก่อเพราะกามเป็นเครื่องบังคับให้กระทำเป็นไปเพราะกามนั่นเดียวจะมีการแบ่งพรรคแบ่งพวกนะเป็นแบ่งเป็นสองหมู่นะมีการปล้นสะดมมีการฆ่าทำร้ายมีการเบียดเบียนมีการวิวาทมีการแบ่งเป็นสองกลุ่มแล้วก็บาดหมางกันนะการต่อสู้ในระดับนั้นบางทีใช้มือบ้างทุบตีกันไหนใช้อาวุธเช่นพวกท่อนไม้ก้อนดินนะใช้อาวุธมีคมบ้างไม่มีคมบ้างนะทุบตีกันอยู่ตรงนั้นการบาดหมางการทุ่มเถียงกันตรงนี้นะมีทั้งในครอบครัวด้วยซ้ำนะสามีทำไมทำร้ายภรรยานะทุบตีเขาหรือว่าทำไมทำร้ายลูกนะตีลูกจนโอ้โหไม้หักอย่างนี้นั่นก็เพราะว่ากามนะก็ไก่สลามออกมาแค่นั้นยังไม่พอกามเนี่ยนอกจากมันจะควบคุมหัวใจของเราเหมือนถูกมารควบคุมผ่านทางจอยสติ๊กให้เป็นไปตามเกมของมันแล้วเนี่ยเรื่องเล็กๆน้อยๆในอย่างเช่นว่าการที่เราต้องไปทำงานนะคนที่ไปทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำนะเพียรใช้ในการประกอบศิลปะต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาชีพการค้าขายอาชีพทำการเกษตรอาชีพเป็นข้าราชการอาชีพในการเป็นใช้อาวุธเช่นทหารหรือว่าเป็นข้าราชการหน่วยไหนก็ตามอาชีพการใช้ศิลปะอย่างต่างๆจะใช้คอมพิวเตอร์ใช้เครื่องจักรนะทำหัตถกรรมนะพวกคนเหล่านี้ทำอาชีพเหล่านี้ก็ต้องทนกับเหลือบยุงลมแดดสะด้วยการทนความหนาวความร้อนความหิวความกระหายนะทนไปตรงเนี้ยก็เพราะว่ากามนะเพราะกามเป็นเหตุเพราะกามเป็นเครื่องก่อเพราะกามเป็นเครื่องบังคับให้กระทำเป็นไปเพราะกามนั่นเที่ยวนะเราจึงต้องมาสำเร็จการเลี้ยงชีพแบบนี้ตรงนี้แหละท่านผู้ฟังคือกับดักตรงนี้แหละท่านผู้ฟังคือจุดที่เราถูกสับขาหลอกตรงนี้แหละท่านผู้ฟังคือจุดที่เราถูกหลอกให้หลงท่านผู้ฟังลองคิดดูคนที่มีความเพียรเป็นเครื่องลุกขึ้นรวบรวมมาด้วยกำลังแขนนะหาโภคทรัพย์มาได้อย่างนี้แต่เป็นคนที่หาปัจจัย4อันควรแก่ที่ตัวเองจะบริโภคได้ด้วยความเพียรทำไมจะไม่ดีพระพุทธเจ้าบอกว่าอันเนี้ยเป็นหนึ่งในความเพียร2อย่างที่ทำได้ยากนะความเพียร2อย่างที่ทำได้ยากคืออะไรนะคือ1คฤหัสถ์นะฝ่ายคฤหัสถ์เนี่ยที่ต้องเพียรหาปัจจัย4มาด้วยความเพียรนะการหาที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มหามาได้ด้วยความเพียรของตัวเองอันนี้เป็นความเพียรที่ทำได้ยากในขณะเดียวกันไอ้ที่เราไปทำไปหาไปประกอบอาชีพต้องทนความหนาวความร้อนเผชิญอยู่ด้วยเหลือบยุงลมแดดเวลากินก็ไม่ได้กินตามเวลาเวลานอนก็ไม่ได้นอนตามเวลาต้องทนสู้ผอมหิวกระหายไม่ได้บริโภคไม่ได้พักตามเวลานั่นก็เพราะว่าเป็นกาม นี่แหละท่านผู้ฟังเป็นคำตอบว่าทำไมประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นประเทศที่ดีมากๆนะตรงที่ว่าไม่มีภัยธรรมชาติแต่ภัยธรรมชาติที่มันจะเป็นอันตรายขนาดที่ว่าเหมือนมีไต้ฝุ่นผ่านหรือว่าแผ่นดินไหวรุนแรงน้ำท่วมชนิดที่ว่าโอ้โหเยอะแยะเราก็ไม่มีอย่างนั้นแต่น้ำท่วมมากมายก็20-30ปีครั้งหนึ่งนะซึ่งมันก็พอจะรับได้แผ่นดินไหวก็นานๆทีนิดๆหน่อยๆนะเป็นประเทศที่ดีข้าวน้ำก็มีอุดมสมบูรณ์หนาวก็ไม่หนาวเกินไปร้อนก็ไม่ร้อนเกินไปพอทนได้นะข้าวปลาอาหารต่างๆก็มีน้ำก็มีนะแต่ว่าที่เรามีปัญหาในชาติอยู่นั่นก็เพราะว่าสะดุดขาตัวเองนะสะดุดขาตัวเองล้มลงไม่ได้เป็นเพราะภัยธรรมชาติไม่ได้คนอื่นมาทำไม่ได้เป็นภัยจากประเทศข้างบ้านแต่ว่ามาจากข้างในของเราเองทำไมในภายในประเทศถึงมีการที่ว่าส่วนล้มลงนะสะดุดขาตัวเองนะพลาดล้มบ้านเมืองหยุดจะงักไปนะระยะหนึ่งถอยหลังไประยะหนึ่งนี่แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยคนที่เราเห็นว่าเขามีความเพียรเป็นเครื่องลุกขึ้นนะเป็นคนที่ทำความเพียรดีนะเป็นคนที่ขยันขันแข็งประกอบหน้าที่การงานอย่างดีแต่ว่าเหตุที่เขาทำให้ตรงนี้เกิดขึ้นมันอาจจะต่างกันนะสมมติว่านายดำขยันขันแข็งทำมาหากินเลี้ยงชีพอดทนต่อสู้ทุกอย่างนายดำนี้ทำเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรื่องของกามตัวเองมีความกำหนัดยึดถือลุ่มหลงมัวเมานะในสิ่งที่ตัวเองอยากได้ในเส้นความเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีเขาทำไปก็ดีแต่เพราะว่าเขาต้องการร่ำต้องการรวยต้องการทำสิ่งที่เรียกว่าร่ำรวยขึ้นมาแต่ด้วยอำนาจของกามเขาจึงทำความเพียรในขณะเดียวกันในกรณีอีกกรณีหนึ่งนายขาวก็ทำความเพียรลุกขึ้นมีความเพียรเป็นเครื่องลุกขึ้นรวบรวมมาด้วยกำลังแขนตัวชุ่มด้วยเหงื่อใช้ศิลปะต่างๆทำอาชีพขยันขันแข็งไม่บ่นไม่ว่าอดทนต่อความหนาวความร้อนเหมือนกับนายดำเป๊ะเลยแต่ว่านายขาวนั้นทำด้วยจิตใจที่ว่าตัวเองมีมรรคตัวเองมีสัมมาวายามะแต่เป็นความเพียรหนึ่งในความเพียรที่ทำได้ยากนะสองคนกิริยาเหมือนกันทุกอย่างทำความเพียรขยันขันแข็งอดทนไม่บ่นไม่ว่านะแต่นายดำจิตใจข้างในถูกกลุ่มรุมอยู่ด้วยกามกุลถูกกลุ่มรุมอยู่ด้วยกามทำไปเพราะอำนาจของกามในขณะที่นายขาวทำไปเพราะอำนาจของสัมมาวายามะทำไปเพราะอำนาจของธรรมะนั่นเองสองคนนี้นั้นดูเหมือนกันดูผิวเผินเหมือนกันแต่ข้างในต่างกันนะตรงนี้แหละท่านผู้ฟังคือกับดักจุดพลิกผันทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าถ้าตัวอย่างนายดำกับนายดำเนี่ยขยันขันแข็งอ้าวเขาขึ้นต่อไปนะขึ้นต่อไปมีความรับผิดชอบทำงานในหน้าที่มากขึ้นได้รับความรับผิดชอบมากขึ้นดูแลงบประมาณมากขึ้นร่ำรวยมากขึ้นแต่ในใจเขายังมีกามอยู่ด้วยใจที่ยังมีถูกกลุ่มรุมเผารนด้วยอำนาจของกามสิ่งที่เขารับมาเนี่ยก็จะเป็นไฟเนี่ยที่เผาตัวเองด้วยเป็นไฟที่เผาคนรอบๆด้วยแต่ประเด็นถ้าเขาได้รับตำแหน่งหน้าที่เนี่ยที่ยิ่งใหญ่โตขึ้นมาเนี่ยดูแลงบประมาณที่มากขึ้นมาการเบียดเบียนการเอารัดเอาเปรียบการบาดหมางก็จะขยายเป็นวงกว้างมากขึ้นเพราะอะไรเพราะในใจที่มีกามพระเจ้าบอกไว้ตรงนี้นะบอกว่าการที่เบียดเบียนบาดหมางกันนะทุบตีกันนั้นนะก็เพราะว่าเป็นอำนาจของกามนะการที่ยกทัพเป็นสองกองทัพทุ่มเถียงกันตีกันนั่นก็เพราะว่าเป็นอำนาจของกามเอ๊ะทำไมตอนแรกเราคิดว่านายดำก็ดูดีนะขยันขันแข็งในหน้าที่การงานทำอาชีพเลี้ยงตัวดีนะอดทนนะมีความฉลาดหลักแหลมก็นี่ไงเพราะว่าข้างในเขาชุ่มอยู่ด้วยกามในขณะที่นายขาวนะถ้านายขาวนะทำเหมือนกันเลยเหมือนกับนายดำแต่ว่าข้างในจิตใจเขาเป็นจิตใจที่มีธรรมะนะเป็นมีสัมมาวายามะนะเขาทำต่อไปนะเขาเจริญเติบโตขึ้นในหน้าที่การงานนะเขารับผิดชอบงบประมาณมากขึ้นดูแลการงานมากขึ้นนะมีเงินมากขึ้นนะความเนื่องจากความที่เขามีธรรมะในใจนะมีธรรมะในใจเนี่ยเขาจึงสามารถที่จะรักษาจิตของตัวเองได้นะไม่เกิดไม่ทำความเบียดเบียนความบาดหมางความวิวาทให้เกิดขึ้นเขารักษาตัวเองได้นี่คือลักษณะของผู้นำที่ดีแต่ที่เราดูแต่ภายนอกบางทีดูได้ยากดูแต่ประวัติย้อนหลังเขาทำดีมาเขามีประวัติดี มีความเพียรมีความขยันขันแข็งมีความฉลาดหลักแหลมแต่นั่นอาจจะเกิดโตจากกามก็ได้เราจึงต้องดูในใจด้วยว่าในใจของบุคคลที่จะมาทำหน้าที่ในใจของบุคคลที่จะรับผิดชอบเนี่ยมันมียังไงมาก่อนนะมันมีเงื่อนลึกเบื้องลึกอย่างไรนะซึ่งตรงนี้เราจะดูได้อย่างไรล่ะเราจะดูได้อย่างไรว่าคนนี้เป็นคนสะอาดหรือว่าคนนี้เป็นคนไม่สะอาดคนนี้เป็นคนมีศีลหรือว่าคนนี้เป็นคนไม่มีศีลอันนี้เราก็ดูได้ด้วยการที่ดูที่การพูดจาดูที่การพูดจาการสนทนาถ้าพูดกับคนหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งพูดกับ2คนอย่างหนึ่งพูดกับคนหมู่มากอย่างหนึ่งนะอันนี้แสดงว่าเริ่มละไม่ใช่คนฉลาดไม่ใช่คนที่สะอาดละเป็นคนที่มีความเน่าไหนเปียกแฉะมีสัญชาติหมักหมมเหมือนบ่อที่เทขยะมูลฝอยแต่เขาก็ยังทำความเพียรนะก็ยังมีความเพียรมีความขยันขันแข็งอดทนนะต่อสู้ดูแล้วเหมือนดีฮะแต่ข้างในนี่ไงล่ะที่มันเน่าอยู่เปรียบเหมือนกับต้นไม้ที่มีน้ำขังอยู่ข้างในนะดูเหมือนเป๊ะเหมือนไม้แก่นทั่วไปแต่พอเคาะปกปกเนี่ยมันไม่ได้ดังตึบตึบสิมันดังกงกงข้างในกรวงข้างในกรวงอย่างนี้พอเอาไปรับน้ำหนักนะพอเอาไปใช้งานนะตัดดูอ้าวใช้งานไม่ได้หักนะสิ่งของเสียหายแตกทำลายเหมือนกันตัวเราเองเรามาพิจารณาตัวเราเองดูนะว่าไอ้ที่เราทำความเพียรนะคุณอดทนอาบเหงื่อต่างน้ำตื่นเช้าแห่ขี้ตาขึ้นมาเพื่อที่จะไปทำงานนะทำความเพียรไม่ว่าจะเรื่องธรรมะก็ตามเรื่องการงานก็ตามคุณทำเพราะอะไรกันแน่ถ้าเผื่อว่าเราทำด้วยเหตุของกามกอไก่สลามอม้าเรามีความกำหนัดลุ่มหลงมัวเมายึดถือในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นไปในทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยระวังอันนี้จะเป็นกับดักของตัวคุณเองพอเราเติบโตขึ้นไปขนาดไอ้ตรงนี้แหละมันจะทำให้เราสะดุดขาตัวเองล้มแล้วมันเจ็บนะถ้ายิ่งใหญ่ขึ้นไปยิ่งโตขึ้นไปสูงตกลงมามันยิ่งเจ็บเพราะฉะนั้นถ้าเราดูให้ดีในใจของเราถ้ามันมีกามให้รีบเอาออกซะนั่นเปรียบเสมือนไฟที่มันจะเผาเราอยู่เป็นเชื้อที่เมื่อไหร่ก็ตามมีฟืนมีไฟเข้ามาเนี่ยถ้าใจเราไม่มีธรรมะในการที่จะรับเราจะลำบากเราจะถูกเผาเพราะนั้นในการที่ทำสมมติคนไปนั่งสมาธิเนี่ยแต่เพื่อหวังว่าโอ้ฉันจะได้มีความสุขเอ้คุณเข้าใจอะไรถูกเข้าใจอะไรถูกเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าแต่เพราะว่าถ้าเราหวังความสุขตรงนั้นเนี่ยเป็นความสุขอะไรเป็นความสุขที่ผิวเผินมากๆเลยมันอาจจะเป็นความสุขทางตาทางหูจมูกลิ้นกายหรือใจทางใดทางหนึ่งนะซึ่งมันก็เกี่ยวเนื่องด้วยกามเหมือนกันเป็นไปในทางอามิตรเหมือนกันเนี่ยมันยังมีความเศร้าหมองอยู่มีความที่ว่าแปดเปื้อนอยู่นะไม่บริสุทธิ์ 100% ทำให้บางคนเนี่ยแม้จะไปปฏิบัติธรรมนะไปมาหลายรอบทำจิตให้เป็นสมาธิได้แต่ก็ยังกำหนัดลุ่มหลงมัวเมาเพลิดเพลินในความสุขที่ตัวเองได้จากในสมาธินั่นแหละพอเป็นอย่างนั้นได้ยังไงพอไม่ได้ไปไม่ได้นั่งคนข้างบ้านทำเสียงดังมันจีดละเอ๊ปฏิบัติธรรมไปนั่งสมาธิมาไม่น่าจะด่าคนมากนะแต่ทำไมพอเจอเรื่องไม่น่าพอใจก็ปากเป็นไฟเหมือนกันนะก็เนี่ยเพราะว่าถูกกับดักนั้นหลอกอยู่นะสะดุดขาตัวเองล้มไม่ได้เป็นเรื่องอื่นมาจากภายนอกเลยเมืองไทยเราเป็นอย่างนี้นะไม่ได้มีภัยธรรมชาติที่จะมากระหน่ำให้เราย่ำแย่ลงไปแต่เพราะว่าบางคนท่านหนึ่งนะผู้นำบางคนสะดุดขาตัวเองดูมันก็ดีนี่นะก็ดูภายนอกนะมีความขยันขันแข็งมีความเพียรมีความฉลาดหลักแหลมแต่เป็นคนอดทนเป็นคนมีปัญญามีคุณสมบัติดีพร้อมทุกอย่างแต่ถ้าในใจเขายังมีกามนี่แหละคือกับดักที่จะทำให้เราสับขาหลอกตัวเองนะล้มลงได้ต้องระวังให้ดีเราเห็นตัวอย่างมามากแล้วท่านผู้ฟังมากจริงๆนะเราควรจะต้องเอาเรื่องนี้มาน้อมเข้าสู่ตัวพิจารณาตัวเราเองซิว่าไอ้สิ่งที่เรากำลังทำอยู่เอาเรื่องไม่ดีไม่ต้องพูดถึงมันควรจะต้องละออกไปละมันควรจะต้องขูดออกลอกออกล้างออกเช็ดออกอย่าให้มันเกิดขึ้นในใจของเราไอ้ความชั่วความไม่ดีไอ้ที่เราทำดีๆอยู่นี่แหละไอ้ที่คุณทำดีอยู่นี่นะไอ้ที่คุณขยันอยู่นี่นะไอ้ที่คุณพยายามแล้วพยายามเล่ามีความอดทนมีความพยายามให้จิตคุณตั้งอยู่ได้คุณทำเพราะปรารภเหตุอะไร ุณทำเพราะปรารภเหตุอะไรถามอีกรอบหนึ่งตัวเราเองรู้ไหมว่าตัวเองปฏิบัติธรรมไปทำความดีไปขยันขันแข็งช่วยเหลือพ่อแม่ดูแลการงานทำดีทุกอย่างเพราะอะไรถ้าคุณทำเพราะว่าความกำหนัดลุ่มหลงมัวเมาทำเพราะว่าความยินดีในทางตาหูจมูกลิ้นกายอยากให้คนชมอยากให้เขาเห็นฉันว่าดีนะอยากให้มีตำแหน่งหน้าที่ก้าวหน้าขึ้นสูงอันนี้คือคุณวางกับดักให้ตัวเองตกหลุมตัวเองระวังให้ดีโตขึ้นไปใหญ่ขึ้นไปเจริญก้าวหน้าขึ้นไปจะสะดุดหกล้มกับดักที่ตัวเองวางเอาไว้แต่ถ้าเราทำเหมือนอย่างในข่าวทำเพราะความที่ธรรมะเป็นธรรมอันดีทำเพราะว่านี้คือสิ่งดีทำเพราะว่านี้คือธรรมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วมันเป็นของบริสุทธิ์บริบูรณ์มันเป็นของดีเราจึงทำด้วยปรารภเหตุนี้เราจะไปได้เราจะไม่สะดุดขาตัวเองเราจะไม่วางกับดักให้ตัวเองเมื่อเราเติบโตขึ้นไปตามธรรมไปตามกระบวนการขั้นตอนเรามีเงินมากขึ้นประสบความสำเร็จในชีวิตมากขึ้นเราจะไม่สะดุดขาตัวเองเราเห็นมาเยอะแยะท่านผู้ฟังเอาไม่ต้องถึงกับเรื่องบ้านเมืองก็ได้เอาเศรษฐีธรรมดาเนี่ยแหละตัวเองหอบเสื่อพื้นหมอนใบมานะทำการงานอย่างขยันขันแข็งแต่เนื่องปรารภเหตุจากเรื่องของกามอย่างนี้แต่พอลูกหลานโตขึ้นลูกทรพีก็มีไม่สามารถที่จะสอนลูกให้ได้ลูกผลาญทรัพย์หมดนะครอบครัวมีปัญหาด่ากันเถียงกันแย่งมรดกกันอันนี้เราก็เคยเห็นอยู่นั่นก็เพราะว่ากับดักที่ถูกวางเอาไว้เรื่องนี้ไม่ได้แก้ยากนะท่านผู้ฟังไม่ได้แก้ยากเพราะว่าการที่เราจะเอากามออกมันวับเดียวมันนิดเดียวแต่ไม่ใช่ว่าเราจะไม่ระวังเพราะว่าเวลาที่กามมันจะเข้ามามันก็แวบเดียวนิดเดียวเหมือนกันท่านผู้ฟังอยู่ในห้องที่มันมืดๆเปิดไฟขึ้นพวกมันก็สว่างทันทีถามว่าพอเปิดไฟขึ้นพวกสว่างทันทีเนี่ยไอ้ความมืดมันอยู่ที่ไหนความมืดไม่ได้อยู่ไกลนะแค่ปิดไฟปุ๊บความมืดก็มาทันทีเหมือนกันเราอยู่ในคุณธรรมเราบอกว่าเอ้ยฉันทำนี่เพราะว่าฉันรู้ว่าธรรมะเป็นสิ่งดีฉันทำเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ดีฉันจึงทำฉันทำเพราะว่าอันนี้เป็นธรรมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วเพราะความที่แห่งธรรมะเป็นธรรมอันดีฉันจึงทำสิ่งนี้เราไม่ประมาทดีแล้วแต่แป๊บๆเดี๋ยวโฆษณามาเดี๋ยวคนนี้มาพูดอย่างนี้เดี๋ยวคนนั้นมาพูดอย่างนั้นโทรศัพท์เครื่องนี้มาโอ้มันดีฮะเราก็จะหวั่นไหวไปตามนะมารนี่แหละท่านผู้ฟังมารจะเป็นตัวการที่จะใช้เครื่องมือต่างๆเหล่านี้มาล่อลวงยั่วยวนให้เราเป๋ออกนอกทางมันวางกับดักเอาไว้อยู่ตลอดเราต้องระวังอย่าตกเป็นเครื่องมือของมารอย่าให้เราติดกับดักของตัวเราเองแล้วตัวเราเองวางกับดักตัวเราเองบางทีเรามองไม่เห็นแต่ต้องมีคนมาเตือนนะพระพุทธเจ้าเปรียบพระองค์เหมือนกับคนที่ยืนอยู่บนชะง่อนเขานะเห็นคนที่อยู่ข้างล่างนะต้องไปทางนี้อย่าไปทางนั้นมันเป็นทางหลอกนะมันเป็นทางวนนะเรารู้แล้วเนี่ยเรามีแผนที่ของพระพุทธเจ้าบอกไว้แล้วเราเห็นกันชัดเจนนะเราทําความเพียรอดทนนะต่อสู้ไม่ย่อท้อต่อความยากลําบากให้ปรารภเพราะว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งดีเราจึงทําให้ปรารภกระทำเพราะว่านี่คือสัมมาวายามะเราจึงทำเรื่องความขี้เกียจอ่อนแอท้อแท้นี่ไม่ต้องพูดถึงนะอย่าไปทำมันเลยนะความขี้เกียจอ่อนแอท้อแท้เนี่ยเพราะว่ามันเป็นกามแน่ล่ะมันเป็นอกุศลแน่ล่ะมันเป็นความคิดในทางเบียดเบียนตัวเองนะมันเป็นความคิดในทางที่ไม่ดีแน่ล่ะแต่ถ้ามันเกิดขึ้นตรงนั้นเราต้องรีบละทันทีรีบเอาออกทันทีทีนี้ไอ้ที่เราทำดีอยู่แล้วมันมีแต่เราต้องใจหนังสือขยันขันแข็งอดทนนะไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากคิดอ่านการงานมีความคิดสร้างสรรค์นะขึ้นมาปรารภเหตุให้ถูกระวังอย่าให้เป็นเหมือนนายดำนะที่ตัวเองทำเพราะว่าปรารภเหตุเรื่องของกามเป็นความเพียรที่ทำได้ยากเหมือนกันนะแต่ใช้กามเป็นเหตุทำให้ตัวเองพอขึ้นไปนะก็ประสบปัญหาในชีวิตต่างๆมากมายตัวเองประสบปัญหาไม่พอนะยังพาหมู่คณะนะที่ตัวเองแวดล้อมไปแล้วก็ไปประสบปัญหาอีกนะทำให้เป็นปัญหาที่ขยายไปในวงกว้างอย่างที่เราเคยประสบมา เราเกิดมาในประเทศไทยท่านผู้ฟังเป็นประเทศที่ดีมากนะอยู่ในบริเวณที่เหมาะสมนะมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้ที่มีบุญญาธิการนะดูแลให้คำแนะนำทำให้ประเทศชาติฝ่าฟันผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆมาได้ภัยอันตรายต่างๆก็ไม่มีสิ่งที่เราจะต้องระวังในที่นี้คือภัยจากในภายในเท่านั้นเองแต่ถ้าเราเหมือนกับนายขาวที่เมื่อเราปฏิบัติสิ่งที่ดีทำสิ่งที่ดีมีความขยันขันแข็งอดทนแน่วแน่ต่อสู้ฝ่าฟันไม่หวั่นไหวมีความจริงใจตั้งมั่นทำจริงแน่วแน่จริงทุกอย่างทำอย่างดีปรารภเหตุที่ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งดีเราจึงทำเพราะมันเป็นของดีเราจึงทำเพราะมันเป็นสิ่งที่พุทธเจ้าประกาศไว้ดีแล้วเพราะมันเป็นสิ่งที่นักปราชญ์บัณฑิตไม่ว่าคนไหนเขาก็จะยกย่องสรรเสริญไม่มีใครที่จะมาติเตียนได้เราจะเป็นผู้ที่ตั้งมั่นต่อความดีอนาคตทางที่เราจะเดินไปก็จะเป็นทางที่ดีไม่เป็นหลุมเป็นบ่อไม่มีขวากน้ำที่จะทำให้เรามาสะดุดนะอุปสรรคต่างๆมันมีแน่ล่ะนะไอ้เรื่องเครื่องกลางกั้นอะไรต่างๆมันมีแน่ล่ะแต่เราจะผ่านไปได้ด้วยความดีที่เรากระทำเพราะเราเห็นว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งดีให้ปฏิบัติธรรมะท่านผู้ฟังด้วยความที่ธรรมะเป็นธรรมันดีอย่าปฏิบัติธรรมะเพราะปรารภเหตุคือกามกามเป็นสิ่งที่เราจะต้องเอาออกอย่าให้มันมีแม้เสี้ยวหนึ่งในใจของเราถ้าเรามีเสี้ยวหนึ่งในใจของเราเราจะถูกม่านควบคุมใจของเราได้เราจะไม่เป็นตัวของตัวเองเราจะไม่สามารถที่จะคิดอ่านการงานได้อาจจะทำได้นิดหน่อยแต่ก็จะอยู่ในอำนาจของตาหูจมูกลิ้นกายที่มันมากำกับดูแลเราเราอยากให้เป็นอย่างนั้นให้เราทำเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งดีเราจึงทำให้เราทำเพราะว่าผลที่มันเกิดขึ้นออกมามันจะดีให้เราทำเพราะว่าเรารู้ว่าถ้าทำสิ่งนี้แล้วความดีต่างๆมันจะปรากฏขึ้นไม่ท้อแท้มีความตั้งใจตั้งมั่นในการทำความดีเพราะความดีนั่นแหละเป็นสิ่งดีท่านผู้ฟังแต่ท่านผู้ฟังมีคำถามข้อสงสัยในเรื่องใดๆเขียนมาถามได้อย่าเป็นผู้ที่ต้องเดือดร้อนใจในภายหลังว่าตอนนี้เรายังมีความธรรมะอยู่ยังเขียนได้อยู่ยังติดต่อสื่อสารกันได้อยู่แต่ไม่ได้ถามจะมาเดือดร้อนใจว่าวันหลังไม่มีรายการนี้แล้วข้าพเจ้าไม่อยู่แล้วก็ปิดสถานีไปหรือว่าเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นวิทยุถ่านหมดแล้วจําไม่ได้ฟังให้ทำซะเพราะอะไรเพราะสิ่งนี้มันดีเราจึงทำเราทำเพราะว่ามันเป็นของดีทำความดีท่านผู้ฟังช่วยกันไม่ได้ต้องช่วยใครช่วยตัวเราช่วยตัวเราเองแล้วก็ชื่อว่าช่วยผู้อื่นด้วยรักษาผู้อื่นด้วยรักษาตัวเองด้วยการปฏิบัติธรรมด้วยการที่ตั้งอยู่ในธรรมด้วยการทำให้มากซึ่งธรรมะด้วยการปฏิบัติธรรมะด้วยการรักษาไว้ซึ่งธรรมะเราชื่อว่ารักษาผู้อื่นด้วยและช่องทางที่ท่านผู้ฟังจะติดต่อกับทางรายการได้ก็โดยการเขียนจดหมายส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130หรือว่าเขียนอีเมลหรือส่งข้อความทางเว็บไซต์ที่ puredhamma.com puredhamma.com/prd ซีดีตอนต่างๆของรายการธรรมะรับอรุณในช่วงรอบ12เดือนที่ผ่านมาแล้วก็ทำแจกไว้ให้จะสามารถส่งออกได้ประมาณกลางสัปดาห์หน้าโดยการส่งไปที่ส่งซองเปล่าติดสแตมป์9บาทเป็นซองกันกระแทกโดยจ่าหน้าถึงตัวเองเอาซองนี้แหละพับใส่ส่งมาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400ถ้าต้องการรับซีดีให้ส่งซองไปที่วิทยุประเทศไทยถ้าต้องการถามคำถามจะส่งไปที่วิทยุประเทศไทยก็ได้ที่กรุงเทพก็ได้หรือว่าจะส่งมาโดยตรงที่วัดป่าดอนหายโศกก็ได้ถ้าต้องการรับซีดีให้ส่งไปที่วิทยุประเทศไทยอย่างเดียววันนี้ครับเจ้าพระไพบูลย์ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เชิญพร